राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 52 के अनुसार 3 फरवरी 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम जरूर चेतन हुआ है। उसमें जड़ता क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं और आश विश्वास भरोसो अरुण जीव जड़ता ही और आश भगवान के सिवाय आशा विश्वास भरोसा कुछ है ये सब जड़ता है। संसार का विश्वास भरोसा है, शरीर का विश्वास भरोसा है, मान आदर सत्कार का विश्वास भरोसा है, सुख का विश्वास है, तृप्तियों का विश्वास है, ये सब जड़ता है और केवल परमात्मा का विश्वास है ये चेतनता है। एक आस विश्वास भरोसा, एक आस विश्वास और भरोसा ये है भगवान की बात और अन्य आस विश्वास भरोसा ये जड़ता की बात। एक आस रो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। जैसे पपीहा होता है वो बदल का जल ही पीता है, गंगा जल में गिर जाए तो सांस बंद कर लेता है वो पीता नहीं। ऐसे एक आस रो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। केवल भगवान का भरोसा, उसी आशा है, उसी का भरोसा है, ये है चेतनता। तो स्थूल रीति से आप ध्यान दें, जो हमें लेने की इच्छा होती है ना ये लेने की इच्छा है, ये जड़ता। सुख लेना, आराम लेना, मान लेना, आदर सत्कार लेना, रुपये पैसे लेना, भोग लेना, ये लेना, ये है जड़ता। और देना ही देना, देना ही देना, लेना नहीं, देना ही देना, ये है चेतनता। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, ये लेने लेने वाले स्वार्थ। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, हेतु रहित जग जो उपकारी तुम तुम्हार सेवक। भगवान और भगवान के सेवक है, बिना स्वार्थ हित करने वाले हैं। अपना स्वार्थ ना करके हित करना, केवल दूसरों का हित। सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत है तो हित देते ही देते देते ही देते, लेते हैं ही नहीं तो देते ही देते में ये जड़ता जड़ता दूर हो जाएगी, चिंता चेतनता रह जाएगी। तो चेतन तत्व में देने बनेगा नहीं, वो तो है जिनको चाहिए। तो ये चिन्मयता है, तो लेते ही लेते हैं, ये पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, ये सब लेते ही लेते हैं। और परमात्मा और तुम्हारे प्यारे भक्ति ये देते ही देते हैं, और मनुष्य लेते हैं देते हैं लेते हैं और देते हैं लेते हैं देते हैं। तो परमात्मा और मैं तो चेतन है और ये वृक्ष आदि जड़ है और निरंजन ये जड़ ग्रंथि, जड़ चेतन ये ग्रंथि भर गई, यद्यपि विश्वास छूटत कठिन नहीं, तो इससे जन्म मरण होता है। ये जड़ चेतन की ग्रंथि है, ये जब तक रहेगी तब जन्म मरण होगा। तो देना देना शुरू कर देता है वो साधक होता है, देने की मुख्यता हो जाती है, लेने की देने के लिए ही लेने की होती है, वो साधक हो जाता है। भोजन भी करना है तो शरीर से सेवा कर सके, इसके लिए भोजन लेना, इसलिए जल लेना, इसलिए कपड़ा लेना, स्थान लेना, ये लेना है वो देने के लिए ही ये साधक हो जाएगा। तो देना देना होते होते पर देना ही देना रह, लेना रहेगा ही नहीं, देना ही देना क्यों रह जाएगा, तो हेतु रहित जगत को उपकारी हो जाएगा। बिना स्वार्थ हित का कोई स्वार्थ नहीं, केवल हित हित। गीता ने कहा सर्वभूत हित रता, प्राणी मात्र के हित में रती है, प्रीति है, सबको सुख पहुंचाने में, सबका कल्याण करने में, सबका आदर करने में, सबकी प्रशंसा में, सबका हित करने में जिनकी रीति है, परवाह केवल दूसरों का हित करना है। कहते वो रोटी खाते है कि नहीं, वो पानी पीते है कि नहीं, वो कपड़ा उठते है कि नहीं, वो आराम करते है कि नहीं, स्थान में मकान में। कहते हैं वो नहीं करते हैं, खूब ध्यान देना, ये जो अन्न है, जल है, वस्त्र है, ये किसके है, ये प्राणों के है, शरीर के है। तो शरीर है वो अपना भी नहीं समझ रहे, उन संतों को विदेह ही कहा है, महाराजा राजा विनय जनक थे, वो विदेह ही थे, मन देह का अपना पर नहीं है देह में, तो देह को देना ये भी सेवा है। देखो स्थूल शरीर की भी सेवा होती है, सूक्ष्म शरीर की भी सेवा होती है, कारण शरीर की भी सेवा होती है, दुनिया मात्र की सेवा होती है। स्थूल शरीरों की स्थूल शरीर के साथ सेवा है, सूक्ष्म शरीरों की सूक्ष्म शरीर के साथ सेवा है, कारण शरीर के साथ एकता है। तो स्थूल शरीर की सेवा क्या है, किसको संयम रखना, निर्वाह के लिए अन्न जल वस्त्र और सोना ये देना, केवल निर्वाह के लिए तो सेवा है। और भोग भोगना सुख में, आलस में, प्रमाद में जो शरीर को लगाना है, ये शरीर के साथ अन्याय अत्याचार है, सर्वनाश होगा। शरीर की सेवा करोगे तो उम्र बढ़ जाएगी, और शरीर से भोग भोगोगे सुख होगे तो उम्र भी घट जाएगी, और शरीर का नाश और शरीर रोगी भी हो जाएगा। और संयम पूर्वक खाना पीना सोना जगना ठीक ठीक तरह से तो शरीर निरोगी, स्थूल शरीर की सेवा है। और मन से किसी का अदृष्ट चिंतन करना, किसी बुरा भाव करना, ये सूक्ष्म शरीर के साथ में अत्याचार है। और मन प्रसाद है स्वामी तो मोहन महात्मा लेकर सबको प्रसन्नता हो, सौम्य भाव हो, सर्वभूति सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सर्वे भवंतु सुखिना, ये जो भाव है सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सब भगवान में लग जाए, ये जो भीतर का चिंतन भाव है ये सूक्ष्म शरीर की सेवा है। ये जो सूक्ष्म शरीर स्वस्थ होगा, और कारण शरीर में स्थिरता होती है, स्थूल शरीर में क्रिया पदार्थ रहते हैं, सूक्ष्म शरीर में चिंतन रहता है, और कारण शरीर में ध्यान और समाधि रहती है। तो समाधि भी दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, सूक्ष्म शरीर का शुद्ध होता है स्थिरता से। इसमें स्थूल शरीर में क्रिया है, करना मुख्य है, सूक्ष्म शरीर में चिंतन भजन भाव शादी वितर भाव मुख्य है, और कारण शरीर में स्थिरता मुख्य है। कारण शरीर की गाढ़ निद्रा है तो इसमें कुछ चेष्टा नहीं होती, और सूक्ष्म शरीर का चिंतन होता है सही से नहीं होता, और स्थूल शरीर से काम धंधा होता है, आना जाना लेना देना खाना पीना आदि, ये स्थूल शरीर का होता है। तो ये सबका सब ही दूसरों के लिए ये चेतन था, दूसरों के लिए क्या हुआ, स्थूल शरीर भी दूसरों में लग गया, सूक्ष्म शरीर दूसरों में लग गया, कारण शरीर दूसरों में लग गया, तो चेतनता रहेगी, रह गई ये चेतनता है। और लेना शुरू कर दिया सभी तो जड़ता ही जड़ता हुई चेतनता का तिरस्कार हो गया। रुपया भी लेना है, भोजन भी लेना है, वस्त्र भी लेना है, आदर भी लेना है, मान भी लेना है, प्रशंसा भी लेना है, सबसे लेना ही लेना, लेना नहीं तो वो जड़ता ही जड़ता हो जाएगी। वो देने में दूसरों के हित करने में लगा है, वो चेतनता है। तो साधक का उद्योग रहता है देने ही देने में, स्थूल सूक्ष्म काल तीनों शरीरों से ऊंचा उठने के लिए वो चेष्टा करता है और ऊंचा उठ जाता है वो महात्मा संत हो जाता है। स्थूल शरीर में रहते हुए स्थूल शरीर में नहीं है, सूक्ष्म शरीर में रहते हुए कारण शरीर में, वो कारण शरीर स्थूल में नहीं है। काल शरीर का जो अज्ञान है वो तो मिट जाता है, वो स्थिरता है वो रह जाती है, स्वभाव काल शरीर में रहता है, आदत है स्वभाव है वो ठेठ काल शरीर में रहती है, वो आदत शुद्ध हो जाती है निर्मल हो जाती है। जब तक मलिन आदित स्वभाव बना हुआ है तब तक शरीर का अहित होता है और खुद का तो अहित होता है ही, अधोगति होती है, नीचे दुनिया में जाना पड़ता है। तो इनके द्वारा सबका हित हो तो सर्वभूत हित रता प्रीति सबके हित में है, भाव सबके हित में है। हित करना होता है वो तो सामग्री के अनुसार होता है, जिसके पास ज्यादा सामग्री ज्यादा हित करेगा, कम सामग्री कम हित करेगा, बहुत कम है तो कम करेगा, पर ज्यादा से ज्यादा कम से कम करना है वो उनका फल एक होगा। लाखों करोड़ों रुपया दुनिया के हित में लगा देगा, शरीर हत्या करता है पहलवान है तो शरीर को लगा देगा अपना, तो लाखों करोड़ों का होगा, हजारों हजारों का, सैकड़ों बीसों पचासों है वो भी अपना लगा दिया तो पुण्य कम नहीं होगा। करोड़ों लुभा लगाने से जो पुण्य होगा बीसों पचासों हो जाएगा। एक जगह बात चलेगी गायों की रक्षा के लिए करो, तो जिसके पास 5 रुपया है वो 1 रुपया दे देगा, एक गायों के वास्ते 1 रुपया देगा, 5 रुपया पास में 1 रुपया दे देगा, पर 100 रुपया जिसके पास में है वो 20 रुपया नहीं दे सकेगा। अरे हिम्मत कर ले 20 की तो कर ले, परंतु 1,00,000 हो तो 20,000 होता, 20,000 बड़े मुश्किल हो जाते हैं, और करोड़ हो तो 20,00,000 का होगा वो 5 रुपया में 1 रुपया देने का पुण्य हो जाएगा, और 1 रुपया देने के पुण्य के समान 20,00,000 20 करोड़ नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? कि 5 रुपये में 1 रुपया दे गया तो अपने खर्चे में भी कमी आवेगी, और 20,00,000 देगा तो 80,00,000 पड़ा है, कमी नहीं आवेगी किसी तरह से, तो 1 रुपये के समान वो नहीं होगा। ये जो मनुष्य चाहते हैं हमारे पास ज्यादा और ज्यादा पुण्य करेंगे ये गलती है। धर्मार्थम यस्य वित्तेहा वरंत से निरीहता, धर्म के लिए धन की चेष्टा, धन आ जाए तो दान करेंगे पुण्य करेंगे, तो भाई यह धन की इच्छा करना गलती है। जैसे मेरे घर में कल चलती है तो कल में से ये खाली बैठना था कादा लगा ले कपड़े धो ले, तो कादा लगा कर धोने की अपने तो धोया हुआ है, कादा लगा गई क्यों? तो धन लेना उसका आदर करना उसको महत्व देना, कादा लगाना है फिर दान करना है धोना है, तो क्यों कादा लगा पहले? प्रखानाधि पंकज दूरा दस प्रश्नम वरम, धोने की अपेक्षा स्पर्श ही न करे पहले, अच्छी बात धुआ धोया साफ ही है। तो इस जड़ता को जो खींचना है परंतु ये जड़ता है, ये मूर्खता है, ये पतन है, ये जन्म मरण है, ये दुख है, ये संताप है, और देना है ये इस दुख से बचकर बचना है, और देने का भाव हो गया प्रवाह जड़ता की तरफ हो गया तो अपने चिन्ह में तरसते रह गई। शक्ति के अनुसार काम करो, शक्ति के अनुसार काम करना वो छोटा नहीं होता, शक्ति जितनी होती है माल जितना ही जगह लगती है उसकी, जितना पास में उसी जगह लगेगी, तो ज्यादा कुछ ज्यादा देना पड़ता, थोड़े कुछ थोड़े देने से हो जाता है, ऐसे नहीं है उसको न देने से हो जाता है। देने से जो पुण्य होता है वो पुण्य त्याग से होता है, वो उसी समान नहीं हो सकता, त्याग ये सब देना ही नहीं है। तो जिसने कुछ लेना नहीं देना वेद हजार हजारों बार दे दिया उसने, तो सब दे ही दिया उसने लिया ही नहीं उसमें, तो वास्तव में जो त्याग है त्यागात शांति अनंतरम अनंतरित तत्काल शांति होती है, क्योंकि त्याग करते जड़ता ही त्याग, वचन में तो त्याग होता नहीं, चिन्ह में तो स्वरूप है सबका ही, त्याग जड़ता ही जड़ता होगा तो जब जगह क्या गोचर में सतह रह जाएगी तो चेतनता है। तो साधक का ये काम होना चाहिए कि दूसरों के हित कैसे हो, सबको सुख कैसे पहुंचे, सबको आराम कैसे पहुंचे, सबका आदर कैसे हो, सबका सम्मान कैसे हो, सब निरोग कैसे हो जाए, सब भगवान के भक्त कैसे हो जाए, सब जीवन मुक्त कैसे हो जाए, सबका कल्याण कैसे हो जाए, ये भाव ये बड़ा भाई दान है। तब कथा मृतम तप्त जीवनम कवि विरीडम कल्मशापहम श्रमणम मरम श्रीमदाततम भूमि गंधिते भूरिदा जना। ये भूरिदा जना है, बहुत देने वाले भगवान की कथा है। वो कथा करते हैं, भगवान की लीला का वर्णन करते हैं। तब कथा अमृतम, वो कथा अमृत है, अमृत मनुष्यों को जीवन देता है, मनुष्यों को एक खुराक मिलती है जीवन की, जैसे अन्न जल की खुराक मिले ऐसे भगवान की कथा की एक अमृत कथा भी। तब कथा अमृतम तब तो जीवन हम बलते जलते आत्मा साध सरोवर जाए, वो सत्संग करते ही शांति सी लगता है। तब तो जीवन हम कभी भी नहीं तब बड़े बड़े क्रांतदर्शी बड़े सूर्य वाले वे उसका पूजन करते हैं, आदर करते हैं, महत्व देते हैं उसको। और कर्म शापम पापों का नाश हो जाता है, अगर ये दुख देने वाले पाप नष्ट हो जाते जब वर्तमान का दुख मिट जाता है। श्रवण मंगलम और आनंद करने से मंगल ही मंगल होता है, और सब जगह शोभा लक्ष्मी सब आ जाती है, तृष्णा आशी तृष्णी मिट जाती है, दरिद्रता मिट जाती है। दरिद्रता मिटना का धन नहीं है, धन की इच्छा मिटना दरिद्रता मिटना है, धन की इच्छा तो दरिद्री है। आदमी 150 का दरिद्री है, 1000 हो तो 10000, 9000 का दरिद्री है, 10000 पास हो जाए लखपति होना चाहता है तो 90000 की भूख है उसकी, वो दरिद्री है। वो दरिद्र मिटता है तब चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपर हुआ। इसका अर्थ नहीं कि पास का अच्छा नष्ट कर देना है, जितना जितना मिले न्याय युक्त कर्तव्य करते हुए जितना मिले वो अमृत है। श्री बता देता हूँ भूमि गृणंती थे जो संसार में कहते हैं भूरिदा जना, वो बड़े भागदानी है, क्योंकि ये दान से इतनी शांति नहीं मिलती। आप दाना में अन्न दान बड़ा भारी बताया है, उनमें एक बात शाम को फिर भूख लग जाती है, और ये जो पारमार्थिक शांति मिलती है ये हरदम रहती है रात दिन और उम्र भर, और उम्र भर नहीं मरने के बाद भी। तो भगवान की तरफ बना ये चेतनता है, और संसार तरफ ये जड़ता है, क्योंकि संसार जड़े से भी अब ईश्वर लेना वो जड़ता ही जड़ता है, देना ही देना सिवाय सिवाय ये चेतनता है। इस बात पे अपना भाव सबके हित का रखना, किसी के अहित न हो, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए। तो सुख पहुंचाना, हरे की सेवा करना, हरे को आदर देना, तो ये बड़ा भाई दान है। ऐसे सुख वाले समय तो सबका कल्याण चाहना और भी बड़ी बात है, बड़ी चीज है। अपनी शक्ति के अनुसार सबको सुख पहुंचाना, मानो नियत सुख पहुंचाने की है तो सुख भोग की इच्छा नहीं रहेगी। जिसने मन में सुख पहुंचाने की एक भीतर से लगन लग जाएगी वो सुख भोग नहीं सकेगा, उसको भोग सुहाएगा नहीं। ये जिसकी प्रीति हो जाती है सुख पहुंचाने की, वो सुख नहीं, जैसे माता होती है आप खुद कष्ट उठा लेगी मैं बच्चे को दुख नहीं होने देगी। रेल में चले तो आप कष्ट में बैठने में कठिनता मिली बच्चे को गोदी में सुला देगी। तो दूसरे को सुख पहुंचाने से अपनी सुख की इच्छा मिटती है, दान पुण्य आदि से नहीं मिटती है। हरेक का हित चाहने में, हरेक का आराम चाहने में अपने सुख भोग की इच्छा मिटती है। और सुख भोग की इच्छा ये बंधन है, दो ही बंधन बताया है, एक तो भोग भोग है, एक संग्रह करने भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम, भोग में आसक्ति है और ऐश्वर्य संसार रुपया पैसा इकट्ठा करने की, ये दुखा जड़ता है। तो ये स्वतः ही मिटती है स्वाभाविक ही, दूसरों को सुख पहुंचाने से, हरि का हित करने से। तो ते प्राप्त मामी वह सर्वभूति तीरता और लभंत ब्रह्म निर्वाणम ऋषि अक्षिण कर्मशा छिन्नद्वेदा यदात्मा न सर्वभूति तीरता। दूसरों के हित में रहते परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। तो हित में रहने में सेवा करनी, सेवा दो तरह से होती है, वस्तुओं के द्वारा सेवा होती है और शरीर खट करके परिश्रम करनी सेवा होती है। तो परिश्रम करने से आलस्य प्रमाद आदि मिटेगा, वस्तुओं को देने से संग्रह की इच्छा मिटेगी। संग्रह भले संग्रह की इच्छा बहुत हुआ दरिद्रता है और संग्रह की इच्छा नहीं है ये धनवत्ता है ही नहीं। चाह गई चिंता मिटी मनवा भी पनवा जिसकी कसने चाहिए सो सहन प्रतिशा। लाखों करोड़ रुपया होने पर भी चाह मिटी धनी हो गया, और करोड़ रुपया होने पर चाह पड़ी है तो दरिद्री हो गया। और कुछ भी नहीं है चाह है तो दरिद्री है, और कुछ भी नहीं है चाह नहीं है तो धनवान है। दरिद्रता तो चाह में है, भीतर से भूख है। कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, संसार में दरिद्री कौन है जिसकी तृष्णा विशाल है, और मिले और मिले और मिले ऐसी तो वो दरिद्री है। श्रीमान से को जैसे समस्त तोष है, लक्ष्मीमान कौन है संतोष है, मौज में चाह नहीं है जरूरत नहीं अपना आवश्यकता ही है। जिसके कुछ नहीं चाहिए सहन प्रतिशा बादशाह का बादशाह। देखो जीवन का निर्वाह और जीवन है ये चाहना के अधीन नहीं है, पदार्थों के अधीन है। वे पदार्थ है वो लिखे हुए जितना मिलेगा, चाहना अधिक रखो तो भी उतनी रोटी खाओगे उतना ही कपड़ा उतना ही मकान चाहिएगा। अधिक शादी हो तो आपके काम तो उतना ही आवे जितना आने वाला है, और जितना काम आओ उतना प्रारब्ध पहले जैसा पीछे जैसा शरीर वो प्रबंध है। धनी बनाने का प्रबंध नहीं है, निर्वाह का प्रबंध भगवान की तरफ से है सबका, सब जीवों का, पशु पक्षी आदि है वृक्ष आदि इनका मनुष्यों का सबका। विश्वास ने मन में संतोष रखे, न्याय युक्त कार्य करता रहे, जिसमें जैसा प्राप्त हो गया उसमें अपना काम चलाओ, साधारण रीति से निर्वाह हो जाएगा। धन की प्राप्ति होनी प्राप्त की प्रधानता है, इच्छा की प्रधानता नहीं है। इच्छा से अगर धन होता हो तो करोड़पति लखपति लखपति नीचे कौन रहेगा, इच्छा से नहीं मिलता है। तो वो तो मिलने वाला होता मिले और न्याय युक्त करो, देखता है तो अन्याय से धन ज्यादा हो जाता है, अन्याय से नहीं होता है। पाप कर तो निशिवास जाही नहीं कटिपट नहीं पेट आगाही, पाप में रात दिन बीतते हैं, लज्जा निवारने के लिए तो कपड़ा नहीं और पेट भरने के लिए अन्न नहीं, नहीं कटिपट और नहीं पेट आगाही, अरे पाप कर तो निशिवास जाही। तो पाप के साथ धन का संबंध नहीं है, पाप के साथ दरिद्रता का संबंध है, नष्ट होगा धन। इस वास्ते सबका हित करना ये चेतनता है, सबको सुख कैसे हो, सबका हित कैसे हो, सबको तत्व ज्ञान कैसे हो, सब भगवान के भक्त कैसे हो जाए, सबका कल्याण कैसे हो जाए, ये बड़ा भारी दान है। मानसिक दान गुप्त दान है, पता नहीं दूसरों का, बड़ी सेवा कर रहा है वो, उसे दर्शन स्पर्श भाषण से चिंतन से पात्रता रही शरदा तप संत दर्श दिन पातक ठरही। तो चंद्रमा देवता सर्द ऋतु में तो दिन में होने वाले ताप को दूर कर लेता है, ऐसे उन पुरुषों के दर्शन करने से पाप दूर हो जाते हैं। क्यों देगा परमात्मा ही चिंतन है, तो हित ही है, दो ही तो चीज है मनुष्य के लिए खास दो चीज, एक तो सबका हित करना, एक भगवान को याद करना। और जो हित करेगा जड़ता का त्याग होगा परमात्मा की रुचि होगी, और जो भजन करेगा तो जड़ता का महत्व घटता चलाएगा ध्यान होगा, स्वतः सुधर स्वाभाविक उन्नति होती चली जाएगी। और भगवान से तो विमुख हो जाए, भगवान भोगों को चाहेगा, ये पतन का असली रसा पतन का, बिना चाहे पतन हो जाएगा। हम लोग बुद्धि का स्टीकर में कहते सत्संग करने से बिना चाहे कल्याण होता है, उन्नति होती है, और कुसंग करने से बिना चाहे पतन होता है। संग करने से इस वास्ते जब भोगेश्वरी प्रसक्ति नहीं है तो आनंद याद नहीं, तो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है ये भगवत प्राप्ति के लिए है। मनुष्य मनुष्य नहीं, जीवों की रक्षा के लिए है। जैसे जेल गांव में जेलर होता है वो कैदियों के लिए होता है, कैदी उसके लिए नहीं होता। ऐसे संसार के जीव है उनके लिए मनुष्य, मनुष्य के लिए जीव नहीं है, रक्षा करने के लिए। इसलिए सर्वभूति की व्यथा तो उदारता है, देना ही चेतनता है, लेना लेना जड़ता है, तो सबका हित करने में प्रवृत्त होना ये मनुष्य का है। नारायण नारायण। ज्यादा हित करना और कम हित करना है, ज्यादा कम होता ही नहीं। हित की रुचि, हित की जो रुचि है वो कम है वो ही कम हित करना है, ज्यादा रुचि है वो ही ज्यादा हित करना है। ज्यादा कम पदार्थों के ऊपर निर्भर नहीं है, ये तो जड़ बुद्धि के कारण से रुपये ज्यादा होते हैं बड़े दिखते हैं, थोड़े होते कम दिखते हैं। मैं कम रुपया वाला जितना पुण्य करता है अधिक रुपया वाला उतना पुण्य नहीं कर सकता, ज्यादा पैसे वाला ज्यादा पुण्य नहीं कर सकता, कृपण ज्यादा होता है वो, कंजूस ज्यादा होता है। ज्यादा पैसा लगाने वाला कम पैसा लगाने वाला इनका एक ही फल होता है, एक फल होता है। शक्ति सब एक होगा, शक्ति तेज होगा छोटे थोड़े वाला का। अभी मैंने कहा आप सुना नहीं, आपने सुना नहीं, एक रुपया दिया एक ने कितना दिया, 5 लाख 20 लाख दिया, और 20 लाख एक रुपया बरबर है, और फिर 20 लाख से ज्यादा है उसे पुण्य, क्योंकि 5 में 1 देने से उसे तंगी आ जाती है, और 20 लाख देने में तंगी आती ही नहीं, 80 लाख के पास में तंगी भोग देता है, उसे पुण्य ज्यादा होगा। आप सोच रहे हो, तर्क करो, प्रश्न करो। तो मेरे पास विद्या ज्यादा हो जाए, मेरे पास धन ज्यादा हो जाए, मेरे पास बल ज्यादा हो जाए, क्या आप खुद करोगे? सेवा जितनी आपके पास है उतनी करने की आप बोले रहे, क्यों इच्छा करो? इस वास्ते धर्मार्थम यस्य वित्तया, धर्म के लिए धन की चाहना है, वरन तस्य निरीहता, उसमें चाहना न करे। कादा लगा कर धोने की अपेक्षा कादा न लगाना अच्छा है ना। ये बात पूछो, और पूछो जड़ता का प्रवाह नहीं रुकता है, जड़ता का प्रवाह रुकता है दूसरों की सेवा से। जड़ता को खींचता है ना, इसमें तो जड़ता बढ़ती है, और सेवा से जड़ता नष्ट होती है, चिंता चेतनता आती है। आप देखो तो शरीर में बल है, पैसा पास में, उस हाथ में देखो तो क्रूर होगा प्राय, नियम नहीं है। बड़े बड़े राजा अमरीश आदि के राजा हुए हैं लेकिन सदर दुर्गो लेने में, परंतु ज्यादा पैसा वाला कंजूस ज्यादा होता है। उसके पास नौकरी करने वाले भी उसका मुंह देख नहीं चाहते, पर अन्न मिलता नहीं, क्या करे, नौकरी करनी पड़ती है, और संत महात्मा दर्शन वाले दौड़ कर जाते हैं, ये कुछ दे देंगे, निहाल कर देंगे। धनी आदमी निहाल नहीं करते, साधुओं की भिक्षा विशेष गरीब से मिलती है, धन से नहीं मिलती है, तभी फिर जाने नहीं देते। और गरीब आंगन में चले जाए साधु भिक्षा देती है, और वे देते हैं कि भाई संतान देव जो कोई ना कोई बेला अपने दान को सी हो जाए, और वो लाठी जी बेटे बाबा जी कहाँ जाते हो? अब व्यवहार में देखो, आप सबके नहीं कहता हूँ मैं, धनी सब विगत सब एक होते, ऐसा नहीं होता है, स्वभाव है, स्वभाव कमजोर ना होता, गरीब भी होता है, धनी भी होता है, उदार धनी भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, स्वभाव अलग अलग है। और धनी को ही तो कृपण कहते हैं, दरिद्री को कृपण थोड़े कहेंगे। आनंद होगा, कृपणा फल हेतु मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य शरीर ये सेवा करे, यही तो अनुकर फल विषय है न भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है।